ze zonder boete verder rijden. Maar wel op normaal tempo, zegt een woordvoerder. De langzaamaanactie van de truckers is een protest tegen de hoge brandstofprijzen. De gestolen Roemeense gouden helm is gevonden. Die werd ruim een jaar geleden gestolen uit een museum in Assen. Volgens een RTL-journalist is hij niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen. Hij schijnt licht beschadigd te zijn. We hadden dat eerder ook al gemeld, dat de kunstrovers hem zouden hebben laten vallen. Dat lijkt waar te zijn, maar hij schijnt gerestaureerd te kunnen worden. Of de gestolen armbanden ook terecht zijn, dat horen we waarschijnlijk later vanmiddag. Dan is er een officiële persconferentie. En in Enschede zijn afgelopen week 6 boetes uitgedeeld aan mensen die met een fatbike door de binnenstad reden, meldt RTV Oost. Sinds een paar weken is dat verboden. Eerst werd alleen nog gewaarschuwd, nu worden ook boetes uitgedeeld. Volgende maand komt er een soortgelijk fatbikeverbod in het Amsterdamse Vondelpark. En dan heb ik het weer nog voor je. In het westen is het droog, in het oosten niet. Pas later vanmiddag is het overal droog, bij maximaal 9 graden. En tot zover het 538-nieuws. Hoppakee. Even kijken naar de vertragingen. Ja, bekend is de grenscontroles naar Duitsland via de A1 en de A12. Nu ook de A76 komt daarbij voor de grens. 10 minuten ongeveer bij alle drie. Dan de A58 nog Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor Kruiningen. 12 minuten extra. Even kijken naar de controles langs de weg. Hier de A5 Hoofddorp, Bad Hoevendorp 4.7. A16 Breda, België 66.8. A28 Hogeveen Assen 162.2. A28 stukje Amersfoort-Utrecht 8.3. A58 Bergen-op-Zoom-Breda 101.4. En de A67 Venlo Eindhoven 72.8. Kokosbrood. Al 70 jaar vezelrijk en legendarisch lekker. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch. Met kokosbrood. Begin met het snoeien van die hoge heg. En voor je het weet, heb je een schitterende pergola in je tuin gebouwd. Deze week met Praxis Plus. 20% korting op een artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Kokosbrood. Maak ook jouw paasontbijt legendarisch lekker. Met kokosbrood. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Ah, lekker buiten eten staat voor de deur. En je bolbezorger. Met servies en glazen van onder andere Xerox en Leonardo. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ach, koffer 8 en nu, ja. Lindo de Vries. Wie was nou koffer 7? Charlie Luske. Ik had het niet gehoord. Ik had het niet gehoord. Radio 538. 538. Looking into each other's eyes, we're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around and just run away. I don't want you to go, but I don't know if we should stay. What if we just Hill, Surrender. De 538 werkdag. Zweet ze dan de balletjes van de IKEA, die Alessio. Ja, en dan lekker. Beetje van die cranberry saus erbij. Oh, nu ga ik echt alweer aan eten denken. Ja, dat heb ik 24 uur per dag, maar ik snap dat voor jou niet ergens. Het is toch lunchtijd, weet je wel. Ik snap het allemaal. Lindo is de naam, goeiedag. Ja, in de 538 ochtendshow werd dan eindelijk geraden wie de stem is van koffer 7 in de 538 stemmenjacht. Daan ontving een felicitatie. Een 10.000 euro won die, want Charlie Luske. En ik ken hem zo goed. En ik had het niet herkend. Nou, van jou is dus de opdracht nu om de stem van koffer 8 te gaan raden. Als jij het denkt te weten, druk op de groene knop in de 538-app... als je een poging wil gaan doen voor 12.500 euro. Okidoki, sneller zometeen na Ace of Base. Dit is All That She Wants. Get you all that she wants.

here again. She says I'm with you wherever I am. Ook sneller hoorde je met zijn prachtige Laat het licht aan. Beide zie je trouwens optreden tijdens het grote 5-jaar Koningsdagfeest in Breda. Daar ga je ook Roxy Dekker zien, Rondé, Sira's, Nollebollekes, La Fuente, Lucas en Steve. Lindo die van, ja, ik ben er wel, maar ik zal niet optreden. Dat helpt misschien ook. Kaartverkoop via 5-jaar.nl. Yves Lambert nu. Fire.

you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, oh, oh, if you don't like it. She's working late, making nights of the day. She's sick of everybody up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to point it out and get it all back, but now she's slipping, trying to carry the act. She's sweating under the lights, now she's beginning to cry. Whoa. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, oh, oh, if you don't like it. And you don't have to care, so don't pretend. Nobody needs a best fake. She gets up and walks. She thinks of all the pain and pride that it caused. She empties all the tip jars and won't get back what she lost. Outside the window with two fingers to shoot, she lifts her head up just to blow out the smoke. She doesn't have to look back to know where she's gotta go. No, you don't have to wear your best fake smile. Burn inside. Oh, oh, oh, if you don't like it. And you don't have to care, so don't pretend. Nobody needs a best fake friend. Oh, oh, oh, don't hide it. If you don't bleed it, you don't need it anymore. If you don't need it, get up and leave it on the floor. No more believing, like it's a voice you can't ignore. If you don't need it, you don't need it no. And you don't have to wear your best fake smile. Burn inside. Oh, oh, oh. No, if you don't like it. And you don't have to care, so don't pretend. Nobody needs a best fake friend. Oh, oh, oh. Don't hide it. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't ever stand there and burn inside. Om deze weer eens te horen. Dat zegt Marion in de app van 538. Dankjewel. Ja, dat vond ik ook wel. Lekker weer een keer. De 538 Stemmenjacht. Ja, we gaan richting Breda. Dat doen we met heel 538 op Koningsdag. En nu alvast even in de vorm van Jari. Goedemiddag, Jari. Hoi, goedemiddag. Zie, ja, ben je ook altijd bij 538 Koningsdag? Meestal wel. Bijna ieder jaar gaan we wel even een kijkje nemen. Oh, zeker. Dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Doe je even wat oranje staan, dan zien we je staan ook dan. Ja, absoluut. Ik denk dat ik niet de enige ben. Denk het ook niet. Jari, koffer 8, 12.500 euro zit erin. Dat is serieus geld. Ja, zeker weten. Dat zou mooi zijn. Dan kun je het goed gebruiken. Ja, dat begrijp ik. Ja, wat zou je ermee doen dan? Nou ja, we hebben toevallig net een nieuwe pui besteld. Dus wat dat betreft een nieuwe schuifpui. Dus dat zou goed van pas komen, een mooi extraatje. Ja, dan kom je een heel eind. Dat wordt een hele mooie luxe schuifpui. Ja, ja, de vraag is natuurlijk, van wie is de stem die bij koffer 8 hoort? Laten we er even nu naar gaan luisteren. Sluiten. Het wordt steeds moeilijker, steeds meer geld bij koffer, maar ook steeds moeilijker. Zeker weten. Wie ja, ik dacht is... de vorige te weten, maar we gaan het nu proberen. Ja, de vorige had je niet goed, dat was Charlie Lusky in koffer 7. Nee, ik zat ernaast. Oké. En wie is dit dan? Ik denk dat dit onze bondscoach is, Ronald Koeman. Ronald Koeman, die man die ons wereldkampioen gaat maken, is dit Ronald Koeman? Het antwoord is... fout. Helaas. Oeh. ook jammer. Ja, dat vind ik ook jammer. Dankjewel dat je meedeed. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Yes, dankjewel. Veel succes. Dankjewel. En we zien elkaar de 27e in jouw Breda. Mooi, voor Koningsdag. Zeker weten. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Take your time. XXL paasweekend met hier de House Top 1000 bij 538. Vanaf morgenmiddag 2 uur. Ja, eigenlijk 3 dagen lang genieten van alles wat met House te maken heeft. Niet alleen de muziek, maar ook de presentatoren. Het wordt echt een spektakel. Nu Timbaland met One Republic. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, It's a spark, it's a light, it's a glow. Don't know. Werk van de hele showbizwereld. Maar die van Jennifer Lopez mag er ook wel zijn. David Guetta. Lekker bezig. Toppers, jongens. Ja. Gaan ze door. Doen we zeker. Let's pretend it's not the end of the world. Not the end of the world.